سورة المنافقين مدنية. جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. وسنو فاغ مخي وسنو تشكو دا بيان دا تسبيح هو أنو دلتا دا بيا تسبيح دا دي منافقان ودا منافقان ودا تسبيح هو دا شاهدين بيا دا رسول الله سلم پر شهادات دا كوان لكن الله دا هو تكذيب وقي نو دا دا شوش نو دا يو واقعي كي دا شي في شسايا وات شهادة رسول دا غشو دا من آل الاسلام غزوية تسلمي غالب داری چې اکثر دا وایي چې دا غزوه د بني مسلقو وه. په دغه غزوه کې د بني مسلقو هلته یو د انصارو یو څوک یو د مهاجرو دې دوو په مابین کې یو جنګړه وشوله. جنګړه وشوله نو دغه مهاجر دې و مهاجرینو ته اواز وکړ دې د انصارو سړي و انصارو ته اواز وکړ. نو دا علیه السلام به وویله چې دا ورته څه ناره ده بس بویا نارا د سیدی خلق دا د قومیت اواز تر پورته کی پر هغه باندې علی السلام رات وکي دا هغه تردید وکي. نو عبد الله ابن ابی ابن سلول هغه هم دلته تو نو دی خوبه بارے وو پرده د نور منافقان سر راټول و دی بیا خپل مجلس سره کاوه هغه د نفاق مجلس وو. نو دا بارے وویل چې ته وګور هلته یار یې موږ سړي سره جنگ مو اوس بیا راولړی دی دا شتي انو هغه اوس دا وایي دا بس بویا نارا ده دا سړی چې څوم دا مس څو نو اوسه که د دې خوا موږ ورغلو نو دی به د دې مدینې ته باس نو اعز موږ به راولړېږي ازل به باسي ازل یې دی کړي او ودې نورې چې وویله چې بیا چنده منده و ډوډۍ وزره ور نه کړي دا چا نور دا چې ور نه کړي دی خپله سره ولاړ ځکه دا خلک خو دلته چې ناستي خو دلته ډوډۍ مودۍ خوري نو هغه چې تهچې نه ورکوي نو بره به دی خپله ولاړ شي د دې ځای ته نو دا خلک به خپله سره متفرق شي. نو دا خبرې یې وکړلې. نو دا دی چې دلته یو صحابي هغه واورېدی نو دا صحابي چې دا واورېدله هغه و خپل اقا ته دی داسې کشر صحابي وو اقا چې وویلی چې دې سړي خو داسې خبرې وکړلې. نو هغه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړله چې دې سړي خو دا خبره کړې ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله بن ابی راوغوښت هغه ته چې وویله چې تا دا خبره کړې هغه خو دا منافقانو خو خبرې ډېرې ځای ډېر خوږې وي هغه وویل چې نه دا خو زموږ په مابین کې یو څوک ته اختلاف راچي او موږ دا خبره درسره کړې نه ده. نو هغه علیه السلام ته دا خبرې وکړلې علیه السلام وزړه کې داسې ور واچوله چې ما نه ده کړې. نو علیه السلام به راغه صحابي ته وویله چې دا تا درواغ ویلي وه. نو هغه ته وایي زه ډېر خوابادي شوم په کور کې کښېنستم. نو چې پر دغه باندې چې دا خو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ما بدګمانه شو او ما درواغ نه دي ویلي ما خو واقعان د ده څارېدی. نو هغه اکانې بیا وزر راته وویل چې وراره ما وایم دې علیه السلام ته د دې دپاره دا خبره نه وکړې چې ما ویل زه ستا تکذیب وکړي ستا به زما تخوا بده وي نو زه څه خبره یم چې ستا به تکذیب په دې کېږي. نو دا و چې دا آیاتونه راغله نو بیا علیه السلام ته یې زه راوغوښتم وما چې دا آیاتونه وویله چې دا دې رسول الله ستا تصدیق وکړي د دوی یې تکذیب وکړي دوی رښتیا دا خبره کړې ده دې منافقانو. نو اذا جاء اشراك فوتات المنافقون قالوا لي وايت نشا مشاهدان كبير شيء قال رسول الله ترى صدقت لا تاخذ شوي والله قد يعلم وخبر لي شيء قال رسول الله دا فما بين تلاوه الجمله دا الله هو الداخلي شو قد يعلم قد خبر لي شيء ترى سنيه واقع خير رسول نو والله يعلم انك لرسول ترى صدقت لكن والله قد يشهد شيء لكن شيء ان المنافقين منافقان مقاذبون دروب شنعي زكا دا دوی خبره دا دوی دا زلطه ترى برابر دا اتخذوا دوی نولي ايمانهم قسمون لدوی جنة انتصار فجي زان لا فتدوا عن سبيل الله نو دوی هغا بنتيه دي دلار سبخدار انهم دوی ساء بطل ما هغا كانوا يعملون شدوی دي عمل كون ذلك بأنهم آمنوا دغا فبي فسبب تجري أنهم آمنوا دي إيمان لهم ثم كفروا بها دي كفروكي نو إيمان يرى وليه نو دي إيمان صدامنا إيمان فجب رى ولي أو بها كفر فرى دغا تروكي زل تروكي أو فرامن فاق من دي مستمر تولى نو فتو بها نو مهر والسو على قلوبهم فرزوه دي فهم لا يفقهون دي نفو يجي دي بلا فتو دفو يجينا شيء هذا زمول دفار دازا أرضي أو إذا رأيتهم تقول لي يا منافقان تعجبوا فانتر في سواتات اجسامهم بدنون لدي دوی ځان نه ډېر څه ساتلي وي، یو ښه صفا ژرې یې جوړې کړي وي، یو پاک کالي اغوندي، نو یو داسې رنګونه یې وي. دا بل خو بیا دلته هغه یو قسم کریم دي، وایي دا هم نه کوي، بری دا مخ هم داسې بري شي، دا لاسونه یې هم پاک شوي، دا مخان یې هم بري شي، لکه دغه د باړې والا دا نه هم ورسره وکړي. نو اذا رأيت تشتغلون يهندي تعجبوا قندر في كوتات أجسامهم أغدى ذي بدننا أوين يقولوا قبي قولوا تسمع تغجر ذي لقولهم قول أغدى ذي قل ذي يولا تخبري فيه لكن كأنهم وانت ذي خشب لرجل مصندة ولا وليوالة لقد يولا رجل ديوالة ولا قطعة ما ذي وقل لرجل ديوالة نور شئي خاصة فري ولا هتنا لأيه ذي أمزأ سنجد قاغذان ديوالي بانتي سوري خدا ما سسدني بيري رسدا سون شئي لكن هذا شباد راسي هذا قاغذان ديوالة فضاقتي وزغلينو دا كده دي يحسبون دي بمان فدي مناسقان كي بيادا جو غيرتي همي شهالت دارش الاسلام فوقتي شهر آواز بوس يو اعلان بكلي تي بجر وزوني او تاسو موږ په شان کومنه چې پلانې پلانې مناسب کړئ چې یې کوي هنو په موږ کومنه خبر شي دا درد عمر بس دی وي هنو دا ولي خود دی الف فاضل کی خیر یې يحسبون دې ګمان کې کله صحیح حسن د هر आवाज علیهم کړ دی چې دا په فرموش هم دې العدو دشمنان دي فاحذرهم ومد يريدهم دې قاتل نو مريدي كي هم دي الله داي أما يعني كيف تركم يؤفكون دي أو إذا حتس ودي نفاقت او اذا قيل لهم شو انت ودي شي تعال راتي اغدا ديش ناس او كريمان كي اغدا سيئت نفاق خبري كي زي مردا كارما كوي راتي توبا وقاجي فريزي لدى كفر مرگري نسو فايدة تيستكي نشو انت لهم ودي تعال راتي يستغفر طلب دو مغفرت مو كي نكون تايس لهم رسول الله رسول دخ دايس لو هو دي وشور رؤوسهم سر نخبل هنو سر دايس وشور انت دادي هو او رأيت سيني هم دي يصدون شهراتي نو بني دكي إذا حقصوا وهم مستكبرون ديس قبر كونتي لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم توي إذا منافقان سواء عليهم برابر بي عليهم فرضي استغفرت فتطلب مغفرت لك لهم دي لرا أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله مغفرت لك خداي لهم دي لرا إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم دي الذين عقصان واسمع خبر شعب الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خلي نو هغه خبر او دلته اعلی او تکلیف چې دا خبره دې کړې و دا دې درواغ وایي چې موږ دا خبره نه ده کړې دا خبره یې کړې وه لیکن نو اوس خو بس ما چې دلته دی هغه خپل نو تاسو درواغ ویلي وه نو بارک الله علیه وسلم صحابي راوغوښتئ نو هم دوی الذین کسان دي یقولون چې دوی ویل چې لا تنفقوا تاسې انفاق مه کوئ علی من فرغ چا عند رسول الله دي فمن رسول الله خدای دي دا د رسول الله طالبان دي دا د رسول الله مجاهدین دي چېرته شی مور حتی د پاره د دې ینفقدو نو چې دوی جدا شي متفرق شي د شاوخوا څخه ده البر به ونیسي هر یو په خپل پر خپل ولله والصلاه والسلام چې دا دوی نور کوي نو بره به د هغو دپاره د الله د یو بله ځای ته نو نفقات نور ته پیدا دا هغو مصارف په خدای نه پیدا کړي ولله خدای لره خزائن السماوات والارض خزائن د اسمانو د ځمکې دي ولكن المنافقين لا يفقهون منافقان چې دي په دې نه پوهېږي څه شی وایي دا به زموږ چند دا به یقولون دوی وایي نو بیا دا خبره هم کوي نو دا هم هلته کوي چې لئن رجعنا الى المدينه فاشم رجوك ومدنيك ليخرجن باكف الاعز اعز من هذا بابس الاذان الجليل ولله العزة على أمر عزته ولرسوله رسول الله الأخرى وللمؤمنين المؤمنان له ولكن المنافقين لا يعلمون منافقان قد ينقوا يش نو دا فعل تفاق زوك شديد خبر وكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تدا خبر ورور سدلا نو دي قو منكر تولا لكن دا صحبا وخدا فخيال كيوش دا خلق دا غشي منافقان خلق دا غشي بيه نو آغا نو هل تارا دي فريواتك شدد دا عبد الله ابن ابي ابن سلول زي هغه عبد الله نوم یې خو مخلص مؤمن و هغه چې دلته دوی مدینې ته سر راورسېدل هغه د مدینې په لار کې دی پلار ته ودرېدې چې پلار ولاړ ولا کسي چې سر کې وزر په ګذر ونوامه تر هغه داسې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته اجازه ونه کړي نو اوس به ګورو چې ته ذلیل یې او که رسول الله ته مندې ته عزتمن یې که رسول الله عزتمن دی نو بیا رسول الله اجازه ورته وکړله بیا دې پرېښو بره دې مدینې ته ولاړو نو دا خبره خو ته الته کړې يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان لا تنهي مشغولة جنيتكم تيسي أموالكم أموال تيسي ولا أولادكم نم أولاد تيسي عن ذكر الله إذا عبادته تتحرك تتخلى عبادة سلسفاتي تيسي خفل بدوكانيك المشغولة خفل أولاد التربية كوي ومن يفعل هذا سوف في مثل ذلك هذا أولئك هم الخاسرون وأنفقوا تيسي إنفاق وكيد الله فلا أرفي وارفي مما دوت رزقناكم كمشترك سكريكم وتيسا من قبل أن مخي أن تدي يأتي يتراجي أحدكم يوتا تاتي الموت ومر شمال من الفرنسة المر مخي وارد فيقول بارد يواج شربي إي رب ازماع لولا أخرت كشتي سادم دولة وإن يزا إلى أجل قريب تري ولن وقت خد جزل دولة فأصدتك معبة الصدوك كلي واي وأكون من الصالحين قبل الصالحان سواي وارا نغي هواي نوجي نكوال ولن يؤثر الله نمو خرك يخلى نفسا يا نفسي إذا جاء سراج أجلها والله خبير بما تعملون على خبير ذي فغسره تعملون شتيتي عمل كوي